الرحمن الرحیم من الفاتحة وعليه قرآن ومكة والكوفة وفقاؤهما وابن المبارك والشافعي وقال فهم قراء المدينة والبصارة والشام وفقاؤه ومالك والأوزاعي ولم يدس أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده وسئل محمد بن الحسن الشيباني عنها فقال ما بين الدفتين كلام الله لنا أحاديث كثيرة منها ما روي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولهن بسم الله الرحمن آیت اولا کیسی کی اول کیسی اولاهم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقول ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتا ومن اجلها اختلف فی انها آیت برأسها او بما بعدها والاجماع على ان ما بین الدفتین كلام الله تعالى وعلى إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم يكتب آمين والباو متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ بأن الذي يتلوه مقروم كذلك يضمر كل فاعل ما التسمية تمدأ له وذلك أولى من أن يضمر أبدأه أبدأ لأدم ما يتابط ما يتابطه وما يدل عليه الابتدائي لزيادة إذمار فيه وتقديم المعمول هاهنا أوقف كما في قوله تعالى بسم الله مجريها وقوله إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأخلص التعظيم وأوفق للوجود فإن اسمه تعالى مقبول على القراءة كيف لا فقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يقدر به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه السلام كل أمر جبال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وقيل للمصاحبة والمعنى متبركا بسم الله أقرأ وهذا وما بعده مقول على السنة بعد على ألسنة الإرادة ليعلموا كيف يتبركوا باسمه ويحمدوا على نعمه ويسألوا من فضله شام کے راغ کو قائل کے اور امام مالک الرائی وہ اس کے قائل ہیں کہ یہ جلس فاتحہ کی نہیں ہے, نہیں باقی صورتیں جن کے ابتدار میں مذکور ہے ان کی جلس ہے, باقی قرآن کی جلد ہونا یہ متفق ہے, لکھی متعدد جگہ پر گئی ہے فصل اور فرق کے لیے, مثلاً فاتحہ علیحدہ ہے, بکرا علیحدہ ہے, بکرا علیحدہ ہے, آل عمران الگ ہے, اس لیے درمیان میں یہ لکھ دی گئی. جس طرح فصل یا باب ذکر کر دیا جاتا ہے اسی طرح بسم اللہ ذکر کر دی گئی تاکہ پتہ چلے پچھلی صورت ختم ہو گئی, آگے نئی صورت شروع ہو رہی ہے. پہلے پہلے یہ امتیاز نہیں ہوتا تھا, بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائی, یہ فصل کے طور پر تو یہ فاصل بنی گیا. آیت ایک ہے لیکن لکھی 113 جگہ پر گئی ہے, یہ 113 آیتیں نہیں بنے گی بلکہ ایک ہی آیت ہوگی, تکرار کتابت کتابت کے لحاظ سے پایا گیا ہے. امام صاحب علیہ الرحمۃ کی طرف سے کوئی صریح فرمان دے اس بارے میں کہ یہ فاتحہ کی جلد ہے یا نہیں ہے, تو ایسا کوئی فرمان واضح طور پر جائز و ثابت نہیں ہے. باقی قراءت کے لحاظ سے ان کا حکم یہ ہے کہ جہری قراءت جہاں کی جاتی ہے تو وہاں بھی بسم اللہ جو ہے اس کی قراءت سری طور پر جو ہے وہ کی جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ثنا سرن پڑی جاتی ہے تو یہ بھی سرن پڑی جا رہی ہے, تو پھر یہ سورت کی جلد نہیں ہے, ورنہ وہ جارن پڑی جا رہی ہے تو پھر یہ بھی جارن پڑی جاتی ہے. امام محمد علیہ رحمت کے بارے میں فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جلد ہے یا نہیں ہے, فرمایا معاذ الفتح کلام اللہ, جو بھی قرآن پاک کی دو جانبوں کے درمیان ہے وہ اللہ کا کلام ہے, تو گویا بسم اللہ کا بھی کلام اللہ ہونا واضح ہو گیا. لیکن آپ کے اس فرمان سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ ہر سورت کی جلد بسم اللہ ہے, پھر اتنا ہے کہ کلام پاک کی جلد ہے اور اس کا حصہ ہے. سبحان یہ جو مشہور ہے کہ سرے سے قرآن کی جلدی نہیں ہے, تو گویا اس پر اعتراض ہو گیا کہ یہ غلط شہرت دی گئی ہے اس کو. لما احادیث و کثیرہ بتیری احادیث جو ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ فاتحہ کی جز ہے بسم اللہ مستقل جز ہے یا مل کے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ جز ہے, دو روایتیں ذکر فرمائی ہیں, ایک سے پتہ چلتا ہے مستقل آیت ہے, دوسری سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ مل کر کے یہ ایک آیت بنے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ الجلال سات آیتیں ہیں, پہلی ان میں سے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر کل سات آیتیں کیسے بنیں گی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو آیت نہ شمار کیا جائے بلکہ ما قبل سے مل کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ ساری ایک آیت بنے گی, اس صورت میں یہ سات پوری ہوں گی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ ایک آیت ہے, پھر اس طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ علیحدہ آیت بن جائے گی, اور صراط الذین انعمت علیہم وہ علیحدہ آیت بن جائے گی. اسی لیے شافعی حضرات کے دو قول اس میں ہو گئے, مستقل آیت ہے یا آیت کی جز ہے یہ. سبحان بہرحال ایک دلیل تو یہ حدیث واضح ہو گئی جن سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ جز ہے مستقل ہے یا بابات کے ساتھ مل کے. دوسرا اجماع اس پر کہ مابین دفتین کلام اللہ ہے, تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جب لکھی گئی ہے قرآن پاک میں تو پھر جز ماننا اس کا لازم اور ضروری ہوا. اس پر اشکال یہ ہوگا لکھی تو آمین بھی گئی ہے سورة البقرہ، سورة الفاتحہ، سورة آل عمران یہ بھی لکھی ہوئی ہے، آیات توحا قضا یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کل آیتیں اس کی اتنی ہیں، پھر یہ بھی جز ہو جائے گی. تو جواب کیا ہے؟ یہ متاخرین کی طرف سے تصرف ہے، پہلے پہل یہ نہیں لکھا ہوتا تھا، نہ نام سورت کا، نہ آیتوں کی تعداد وغیرہ، نہیں آمین جائے تو وہ لکھی گئی تھی. اور پھر لکھتے بھی ہیں تو سورت خطی جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے تاکہ امتیاز ہو جائے کہ اصل قرآن وہ ہے. یہ مزید وضاحت کے لیے لکھ دیا گیا ہے، لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے اجماع پر اعتراض کے بابین دخت ہے. تو پھر سورت تو انقضا بھی ہے اور آیا تو انقضا بھی ہے، تو پھر آمین بھی ہے وہ بھی جز بن جائے گی. یہ والوفاق علی فاتحہ المصائب، اجماع پہلے ذکر کیا اور پھر آگے الوفاق ذکر کیا. تو اجماع وفاق تو ایک ہی شے ہے، دو دلیلیں کیسے بن گئیں؟ پہلا قولی مراد ہو گیا، دوسرا عملی جو ہے وہ ہو گیا کہ جہاں بھی لکھا جاتا ہے مصحف تو اس میں بسم اللہ جائے تو وہ لکھی جاتی ہے. مال مبالغہ فی تجرید القرآن، حالانکہ غیر قرآن سے اس کو خالی کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کیا گیا تاکہ آمین جائے وہ بھی نہیں لکھی گئی تھی. تو یہ عمل بھی اور یہ قول بھی اور حدیث بھی اس بات کی دلیل ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی جز ہے، ہر صورت کی ہے یا نہیں ہے. تو شوافے کا مختار وہ ہو گیا، آداب کا یہ ہو گیا کہ قرآن کی جز ہے، ہر صورت کی جز نہیں. سورہ نمل کے ترجمہ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ سے ہے اور اسی نظریہ پر ہے مکہ کوفہ کے قاری حضرات اور فقہا اور ابن مبارک اور شافعی رحمہ اللہ اور خلاف کیا ان کا قرائے مدینہ نے اور بصرہ نے اور شام نے اور ان کے فقہا نے اور مالک رضائی رحمہ اللہ نے نہیں سراحت فرمائی. امام حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں ساتھی کی چیز کے تو گمان یہ کیا گیا ہے کہ نہیں ہے سورت سے نزدیک ان کے. امام محمد علیہ رحمت سے پوچھا گیا کہ امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ عنہ کے فرمایا کہ فاتحہ کی جز ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا ما بین دو جانوں جو بھی قرآن کی دو جانوں کے درمیان ہے اس وقت کلام اللہ ہے. لنا ہماری دلیل ہے، تیری احادیث ہے، ان میں سے بعض یہ ہے. برائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ کی کتاب ساتھ آتے ہیں، پہلی ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور قول میں سلمان رضی اللہ عنہ پڑھا نبی پاک اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کو اور شمار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کو ایک آیت من اجلہما. چونکہ دو طرح کی روایتیں ہو گئی، نہ مستقل آیت ہے یہ جز ہے، اس لیے اختلاف کیا گیا اس میں کہ آیا آیت ہے مستقل یا بما بعدہا آباد سے مل کے ایک آیت ہے. یہ بات ختم ہو گئی. پہلا کیا ہو گیا؟ لنا احادیث و کثیرہ. دوسرا لنا الاجماع، یہ احادیث پر حذف ہو جائے گا نا. دوسری دلیل کیا ہو گئی؟ اجماع قولی اس بات پر کہ ما بین دفتین یہ کلام اللہ ہے. تیسرا عملی وفاق کتابت کے لحاظ سے بسم اللہ کے ثابت رکھنے پر مصائب میں باوجود مبالغہ کے قرآن کو خالی کرنے میں حتیٰ کہ آمین تک جیسے وہ بھی نہیں لکھی گئی ہے، حالانکہ سرکار کا ہمیشہ کا معمول تھا غلط دعالین پر پہنچ کر آمین فرماتے اور فرمایا کہ آمین مور ہے، یہ دعا ضائع نہیں ہوتی، محفوظ ہو جاتی ہے جب آمین آخر میں کہا جائے. تو آگے پھر ہر لفظ کی علیحدہ بات فرماتے ہیں. یہ تو جزویت کے لحاظ سے ہو گئی، نہ جز ہے یا نہیں ہے. اب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جار مجرور ہو گئے، جار مجرور مل کے تو کوئی نہیں نا کلام مفید بنتی، پھر یہ کلام مفید کیسے بنے گی؟ اس کا جواب دیا کہ اصل کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اقراؤ، اکراؤ معذوف مقدر ہے, اس کے ساتھ یہ یار مجروس متعلق ہو جائیں گے. باقی دلیل اس پر کیا ہے کہ اکراؤ جو ہے تو وہ معذوف ہوگا یہاں پر, جس چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جائے گی وہ اسی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے تو وہ مقدر ہوگا, کیونکہ جو چیز آگے خارج میں موجود متحرک ہو رہی ہے اس میں تیمم تبرک حاصل کرنا مقصود ہے, تو پھر اسی پر ہوگی بسم اللہ آکل, بسم اللہ اشرب, بسم اللہ خرجنا, بسم اللہ ولدنا, بسم اللہ مجرا مرسا, جس کی ابتدا میں ذکر کی جائے گی تو وہ فعل کرینہ بن جائے گا, لہذا اسی پر دال لفظ جائے تو وہ مقدر مان لیا جائے گا. سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بسم اللہ خرجنا, بسم اللہ ولدنا, اسی طرح اقرا بسم ربک الذی خلق, تو یہاں یہ اقرا کو متعلق جو ہے وہ بنایا گیا ہے, لہذا جیسا فعل ہوگا جس کے ابتدا میں یہ ذکر کی جائے گی اسی پر دال لفظ ہے تو وہ مقدر مانا جائے گا. اب وہاں یہ تھا کہ اب داؤ یہ ابتدائی یہ ذکر کر دیا جائے بجائے علیحدہ علیحدہ افعال معذوف ماننے کے ایک ہی ہر جگہ پر ہو جائے ابدا ہو یا ابتدائی, تو کتابت کی ابتدا ہے یا قرات کی ہے یا کھانے کی ہے یا پینے کی ہے یا نکلنے کی یا داخل ہونے کی, تو ہر میں ابدا ابدا سے جا جائے گا تو وہ کیوں نہ نکال لیا جائے. اس کا جواب دیتے ہیں لے عدم وایو تابے کو ہو, کوئی دلیل اس پر نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ابدا والا فعل جو ہے تو وہ مقدر معذوف ہوگا. اقرا بسم ربک, تو یہاں اقرا متعلق بنایا گیا ہے بسم اللہ مجرحا مرساہا, تو وہاں مجرحا مرساہا کو بنایا گیا ہے, لہذا جس فعل کے ابتدا میں ذکر کی جائے تو اس طرح کا فعل وہاں مذکور ہونا اس کی تو مثالیں موجود ہیں, لیکن ہر جگہ ابدا ہو یا ابتدائی ہو تو اس پر کوئی دلالت جائے وہ نہیں کرتا ہے. پھر حضرت کرینے کے بغیر تو جائز نہیں نا, کرینہ جائے تو وہ ابدا پر قائم کوئی نہ ہوا بلکہ مختلف افعال جائے ان پر ہوا, اکراؤ یا اکھولو یا اخرج وغیرہ ان پر ہے, اس لیے ہر جگہ یہ نکالنا ٹھیک نہ ہوگا. اسی طرح ابتدائی نکالنا تو یہ اور زیادہ نامناسب ہو جائے گا, کیوں کہ ابتدائی یہ مرکب اضافی معذوف ماننا پڑا, پھر خبر جو ہے مزید بڑا معذوف ماننی پڑی جو متعلق ہوگی باجارہ کی, اس طرح پر بڑی زیادہ حضرت خلاف اصل ہے امکان کم سے کم ہونا چاہیے, مطلب یہاں پر زیادہ حضرت جو ہے وہ لازم آ جائے گا, اس لیے ابتدائی بھی مقدر نہیں مانا جا سکتا ہے. با متعلق ہے ساتھ معذوف کے تقدیر کی گیا ہے بسم اللہ اکراؤ, کیونکہ وہ جو پیچھے آ رہا ہے تو وہ مکروہ ہے, چلو جو پیچھے آ رہا ہے وہ مکروہ ہے, تو پھر دلیل تام کیسے ہوئی جب پچھلا مکروہ ہے تو پھر یہاں اکراؤ کیوں نکالیں گے, گویا اسی پر دال لفظ ہونا چاہیے نا, پھر وہ اکراؤ دال ہے مکروہ پر, تو اس لیے یہاں یہ ہو گیا. کھانے پینے کے ابتدا میں ہے پھر بسم اللہ آکو لو, بسم اللہ اشرب ہو, کیونکہ وہ فعل کرینہ بن رہا ہے کہ یہاں اللہ کے نام سے برکت حاصل کھانے میں مقصود ہے یا پینے میں حاصل کرنا مقصود ہے, کیونکہ جو پیچھے آ رہا ہے وہ مکروہ ہو, ایسے ہی مقدر کرتا ہے ہر فائل اس کو جو بناتا ہے تسمیہ کو ممتا, اس کے لیے جس کے ابتدا میں بسم اللہ ذکر کر رہا ہے اسے مقدر تو نہیں کر رہا ہے, وہ تو خارج میں موجود ہے, اس کے مقدر ہونے کا کیا مطلب, کیا اعتراض بنا؟ جس فعل کے ابتدا میں ذکر کر رہا ہے وہ تو خارج میں بالفعل موجود ہے, مقدر تو نہیں ہے, یہ کہنا کزالے کا کلو فائل مقدر یہ کیوں کر سے یہ ہوگا, تو پھر دال مایا جالو تسمیہ تم افزان دو گے مضاف معذوف ماننا پڑے گا یہاں پر, یزمر کل فاعل دال ما یا جال التسمیات مبدا لہ جس کے لیے مبدا بنا رہا ہے بسم اللہ کو پر دلالت کرنے والا لفظ ہے اسے مقدر مانے گا. چلو تمام کیا تھا کہ ابدا کیوں مان لے ہر جگہ ایک ہی لفظ کام دیتا رہے گا نا, پہلے علیحدہ علیحدہ ماننے کی بجائے ایک ہی ہو جائے ہر جگہ پر سہولت ہو جائے گی نا, ہر بندے کو پتا ہوگا ابدا نکالنا ہے یہاں پر. اس کا جواب دیتے ہیں اب یہ اولا اس سے کہ مقدمہ کیا جائے ابدا کو کیوں قید میں مایو تعلق کو اس کے موافق جہاں مذکور ہے متعلق تو کوئی بھی ابدا نہیں ذکر کیا گیا یا اقرا ہے یا مجرے عام استار وغیرہ یا بسم اللہ خرجنا بسم اللہ ولجنا یہ پائے گئے ہیں ممایت اللہ علیہ اور جو دلالت کرے اس پر وہ بھی نہیں ہے. موافقت مذکور جہاں عامل ہیں ان کے ساتھ پائی گئی اور حضرت بلا کرینہ جائز کوئی نہیں, تو کرینہ جائز تو وہ صرف ابدا پر کوئی نہیں ہے, تو اس لیے یہ نکالنا ٹھیک نہیں. چل اور اولا ہے اس سے کہ نکالا جائے مقدر ابتدائی کو کیونکہ واسطے ظاہر ہونے ادوار کے اس میں معذوف حت الامکان کم سے کم ماننا چاہیے نا, تو یہاں پر بہت زیادہ مقدر ماننا پڑ جائے گا. مگر کبھی ذاتی ابتدائی بھی ہو گیا پھر خبر متعلق جائے بسم کا وہ بھی ہو جائے گا. اب بسم اللہ اقرا او یہ پیچھے نکالا ہے, حالانکہ اقرا بسم ربک میں پہلے پایا گیا ہے, پھر یہ آخر میں نکالنا کیوں پہلے کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ عامل ہے تو عامل پہلے ہونا چاہیے, معمول ہے وہ بعد میں ہونا چاہیے. فرمایا تقدیم المعمول ہا ہونا او کا, معمول کو یا مقدم رکھنا عامل کو مؤخر رکھنا یہ زیادہ مناسب ہے. جس طرح بسم اللہ مجرحا مرسا فرمایا گیا یہ یا کا نابود ہو تو نابود ہو کا کہنے کی بجائے یا کا نابود کا ہے, کیونکہ تقدیم آپ کو تاخیر مفید حسر ہو جائے گی نا, تو مطلب کیا ہوگا اللہ کے نام سے ہی یہ قرات کرتا ہوں میں یا کھاتا ہوں پیتا ہوں, اس حسر سے نفی ہوگی کس کی؟ جو مشرک لوگ بتوں کے نام سے برتن وغیرہ حاصل کیا کرتے تھے ان کا رد اس میں ہو جائے گا. ایک تو یہ وجہ ہو گئی لأنه أهم, ایک تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا پہلے ذکر کیونکہ وہ عظیم ذات ہے, اس پہ جو دال لفظ ہے ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے اہمیت کی وجہ سے. دوسرا تقدیم آپ کو تاخیر مفید ہے اثر اور اختصار ہو جائے گی اس بنا پر. تیسرا یہ ادخل کی تعظیم ہو گیا کہ جس میں عزت زیادہ ہے وہ پہلے, جس میں عزت کم ہے وہ پیچھے ذکر کیا گیا. چوتھا کیا ہے اوفق للوجود, نفس الامری ترتیب بھی کیا ہے, اللہ کی ذات پہلے ہے مخلوقات بعد میں ہے, پھر اللہ کی ذات پہ دال لفظ وہ پہلے آ جائے جو باقی مخلوق پہ دال ہے وہ بعد میں پایا جائے. اور دلیل اس پر دیتے ہیں کہ قرات پر باری تعالیٰ کا نام زیادہ یہ مقدم ہے. یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا نا کہ بحث تو یہاں الفاظ میں چل رہی ہے نا, لیکن نفس العمری حقائق جو ہیں ان میں چل رہی ہے, تو بسم اللہ ہے یہاں یہ لفظ جو ہے اس میں بات چل رہی ہے. اکراؤ یہ معمول ہو گیا, ہماری زبان پہ جاری ہو گیا, ہمارا فعل ہو گیا اقراؤ بول رہے ہیں, بسم اللہ بھی ہمارا فعل ہو گیا ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں. پھر اس صورت میں اقراؤ پہلے ہو جائے بسم اللہ بعد میں چلا جائے تو کیا فرق پڑے گا اس میں؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں, باری تعالیٰ کا اسم دے تو وہ ہماری قرآن سے پہلے ہے. کیف اللہ وقت جو اعلیٰ اقراؤ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, لیکن جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے یہ اللہ کا نام ہے, مسمہ قدیم ہے تو اسم بھی قدیم ہے. اللہ کو بندوں نے تو نہیں نام دیا اللہ کا, اللہ نے آپ ہی اپنا نام اللہ رکھا ہے. اس طرح پر پھر واقع لفظ اللہ زیادہ یہ مقدم ہو گیا. پھر اس کو اعلیٰ بنایا گیا ہے, کس کا؟ تیمم تبرک کا. اعلیٰ جو ہے تو وہ پہلے ہوتا ہے, ذوالعلیٰ بعد میں ہوگا, اس لحاظ سے بھی پھر پہلے آنا چاہیے اس میں باری تعالیٰ جو ہے. اعلیٰ کس لحاظ سے ہے؟ یہ تو توہین ہو گئی نا کہ اللہ کے نام کو اعلیٰ بنایا جائے. اعلیٰ تو مقصودی امر نہیں نا ہوتا, مقصودی امر تو پھر اور ہو گیا, تو پھر باری تعالیٰ کے یہ تعظیم ہوئی یا الٹا تنقیص سے شان جو ہے وہ بن جائے گی. اس کا جواب دیا کہ یہ اعلیٰ بھائی معنی نہیں, جس طرح بیل سے کدالیں وغیرہ ہوتی ہے, بلکہ اس لحاظ سے اعلیٰ ہے کہ ان الفعل لا یتم ولا یعتد شرم معلوم صدر بسم ہی, یہ اس فعل کے متدب اور معتبر بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اس کی فضیلت شرف ظاہر کرنے کا, جو دوسروں کو بھی شرف عطا کر رہا ہے بذات خود پہلے شرف کا مالک ہوگا تو دوسرے اس کے وجہ سے شرافت کے مالک بنیں گے نا. تو لہٰذا یہاں توہین لازم نہیں آئے گی, کیونکہ حصی اعلیٰ نہیں ہے بلکہ معنوی طور پر اعلیٰ ہے, یعنی ذریعہ بن رہا ہے ان میں خیر اور برکت اور شرف اور فضیلت کے تعلق کا. اور مقدم کرنا مفعول کا یہاں زیادہ ہے, جس طرح زیادہ اوقاؤ دل میں زیادہ بیٹھنے والا ہے, ذہن نشین ہونے والا ہے, جس طرح کے قول والی بسم اللہ مجرحا, اللہ ہی کے نام کی برکت سے ہے چلنا اس کا اور ٹھہرنا اس کا, یا کا نام تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں بھی معمول کو پہلے ذکر کیا گیا ہے نا, چلو تو بسم اللہ میں بھی یہ پہلے آنا چاہیے, جو عامل ہے اس کا وہ مؤخر ہونا چاہیے, لأنه أهم, کیونکہ اس میں باری جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. دوسرا تقدیم جو ہے بسم اللہ کی, تقدیم آپ کو تاخیر مفید اثر ہوتی ہے, تو یہ بھی پھر اختصاص اور اثر پر دلالت کرے گی. ادخلوں کی تعظیم اور باری تعالیٰ کی عظمت پر دلالت میں یہ زیادہ دخیل ہے, کیونکہ پہلے اسم باری تعالیٰ کا آ گیا تو ادب احترام اس میں پایا گیا. اپنا فعل ہم پہلے ذکر کریں, اکراؤ وغیرہ, پھر یہ باری تعالیٰ کے نام کی تعظیم اس میں ظاہر نہیں پائی جاتی ہے. وافق الوجود نفس الامری ترتیب جو ہے اس کے لیے موافق ہے, باری تعالیٰ کی ذات بھی پہلے, نام بھی پہلے, ہم بھی بعد میں, ہماری گراس بھی بعد میں پائی جا رہی ہے, اس لحاظ سے ہی. چلو اوفق للوجود کیسے ہے جبکہ ہم پڑھ رہے ہیں, پھر جس کو پہلے پڑھ دیں وہ پہلے موجود ہو گیا وجود لفظی کے لحاظ سے, جس کو بعد میں پڑھیں گے وہ بعد میں موجود ہو جائے گا, پھر باری تعالیٰ کا نام پہلے موجود کیسے ہو گیا؟ اس وام کا ادالہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب سے ہے تب سے اسم بھی اس کا ہے, بندوں نے بھی نام اسے نہیں دیا ہے, اس لحاظ سے ہماری قرآت پر ہم پر بھی مقدم ہو گیا. ایک تو یہ وجہ ہو گئی, دوسرا یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ہے اس میں یمن اور برکت پیدا کرنے کا, تو اعلیٰ پہلے ہوتا ہے, اعلیٰ والا جو ہے وہ بعد میں پایا جاتا ہے. چل بے شک کلام مقدم ہے اوپر, ایف اللہ اس طرح مقدم نہیں ہوگا, اور حال یہ کہ اسے بنایا گیا ہے اعلیٰ قرآت کے لیے, اس لحاظ سے یہ تھا نوام کہ پھر اعلیٰ میں تو الٹا توہین ہو گئی نا, کہ اعلیٰ مقصودی نہیں ہوتا ہے, ذو الاعلیٰ مقصودی ہوتا ہے, تو پھر باری تعالیٰ کا نام صرف مقصودی نہ رہ گیا. جواب کیا دیا کہ یہ علیت مضر نہیں عظمت شان کے, کیونکہ یہ اعلیٰ اس لحاظ سے ہے کہ فعل نہیں تام ہوتا اور نہ قابل اعتبار اعتداد ہوتا ہے بغیر اس کے شرعی طور پر, جب تک کہ نہ آغاز کیا جائے گا اس کا باری تعالیٰ کے نام کے ساتھ. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر عمل کی شان جس کی ابتدا نہ کی جائے اللہ کے نام کے ساتھ وہ ابتر ہے, بے برکت ہے, دم کٹا ہے. کل امر ذی بال, بال دل کو کہتے ہیں, پھر ہر امر دل والا, تو دل کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم قرات کر رہے ہیں تو قرات میں دل کہاں سے آ گیا, کھا رہے ہیں تو کھانے میں دل کس طرح آ گیا, پی رہے ہیں تو پینے میں دل کس طرح آ گیا؟ مراد اس چیز کا دل نہیں ہے بلکہ شروع کرنے والے کے دل میں جو چیز بیٹھنے والی ہے اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہے, قدر و منزلت ہے, یہ مراد ہے. لہذا اس مہربانی جو ہے یہ برکت کا موجب ہو گیا اور اس پیر کے معتدبے اور مطمر ہونے کا موجب ہو گیا, تو یہ عالیت اس کے شرف اور فضل کی زیادتی پر دلالت کر رہی ہے کہ دوسروں کو بھی بابرکت بنا رہا ہے. لہذا اعلیٰ کہنے سے کسر شان زیادہ و لازم نہیں آتی. یہ تو ہو گیا متعلق کے لحاظ سے کہ بسم اللہ کا متعلق جو ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے, پھر مقدم ہونا چاہیے یا مؤخر ہونا چاہیے, اس کی بات آ گئی. اب یہ با کس طرح کی ہے, اس کا معنی کون سا مراد ہے, با استعانت کی ہے یا مصاحبت کی ہے, تو اس کے بارے میں تحقیق فرماتے ہیں. تو ایک قول یہ ہے کہ بعض لحاظ یہ مصاحبت کے لیے ہے, پھر اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ قراض اور اس میں باری آپس میں اکٹھے ہے, لیکن اس میں باری کوئی اس میں برکت پیدا کر رہا ہے یا اس کے شرف میں اضافہ کر رہا ہے, یہ تو ثابت کوئی نہ ہوگا. پھر با مصاحبت کی بنانا یہ کیوں کر صحیح ہوگا, کیونکہ اس سے باری تعالیٰ کے نام کی کوئی اہمیت عظمت جائے یا اس فعل میں کوئی اس سے برکت وغیرہ کا اصول وہ تو ثابت کوئی نہ ہوگا. اس کا پھر جواب دیا کہ یہاں خالی ذکر کے لحاظ سے مصاحبت مراد نہیں ہے, بلکہ یہ تبرک کے طور پر مصاحبت جائے وہ مراد ہے کہ یہ ساتھ ہوگا نام باری تو پھر اس فعل میں برکت جائے تو وہ پیدا ہو جائے گی. ایلا الباؤ للمصاحبت, یہ ہو گیا. دوسرا قول اس میں کیا ہے کہ با استعانت کے لیے ہے, اور پیچھے اس کا بیان آ گیا نا کہ فعل متدبے تب ہوگا جب باری تعالیٰ کے نام سے اس کا آغاز کیا جائے گا, تو با جب استعانت کے لیے ہو گئی تو گویا استعینو بسم اللہ ہے, یہ مطلب ہو گیا. باری تعالیٰ کو وسیلہ بنایا گیا اس کے نام کو, نام اور وسیلہ بنایا گیا, اسم کا لفظ زائد ہو تو پھر خود ذات جو ہے اس سے مطالبہ کیا گیا کہ تو ہمارے اس مطلوب فعل کو موجود فرما, متعلق فرما, پھر یہ مطلب ہو جائے گا. عام مصاحبت مراد نہیں ہوگی, بلکہ یہ خاص تیمن تبرک کے طور پر مصاحبت یہ ہوگی کہ بعض ہے وہ استعانت کے لیے ہو جائے گی اور اللہ کا اسم اعلیٰ بن گیا فعل کے متدبے اور مطبر ہونے کے لیے. اب یہ کلام تو باری تعالیٰ کا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر گویا اللہ تعالیٰ برکت حاصل کر رہا ہے یا استعانت حاصل کر رہا ہے اپنے نام کے ساتھ, پھر باری تعالیٰ کی ذات برکت حاصل کرے اپنے نام کے ساتھ, اس کا تو کیا ہو سکتا ہے؟ نام تو برکتیں حاصل کرتے ہیں ذات سے, مسمہ سے, تو پھر مسمہ کو اپنے ناموں سے برکت حاصل کرنا اس کی کیا حاجت ضرورت ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کہنا کہ یہاں با استعانت کی ہے یا مصاحبت بالتبرک جائے اس کے لیے, اس کا تو کیا بنے گا؟ پھر آ گیا ایاک نعبد, باری تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کہ باری تعالیٰ کہے اہدنا, ہمیں ہدایت دے, منزل مقصود تک پہنچا, تو کس سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا؟ یہ اہم قسم کا اشکال اور اعتراض تھا نا, اس کا جواب دیتے ہیں. مقول الا السنۃ العباد, بندے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تو اس طرح پڑھ, اس طرح میرا شکریہ ادا کر, پھر میرے اور آپ میں درمیان جو باہمی ربط تعلق ہے وہ بیان کر, پھر آخر میں جا کے اپنا مدعا جو ہے تو وہ میرے حضور پیش کر, مانگنے کا طریقہ سلیقہ جو ہے تو وہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ مقول علی السنۃ العباد ہے کہ بندے اگر کوئی چیز مانگنا چاہے باری تعالیٰ سے تو طریقہ اس کا کیا ہے, انہیں یہ طریقہ جو ہے وہ تعلیم دیا جا رہا ہے. ایک بچے کو سبق دینا مقصود ہے, الف بے سے پڑھائی جا رہی ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ استاد صاحب یہ آج الف بے پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں نہ کہ آپ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح یہاں بھی لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ اس طرح پر پڑھا کرو. کہا گیا کہ باپ مصاحبت کے لیے اور منع کیا ہے, رخ حاصل کرتے ہوئے اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں میں, پڑھتا ہوں میں, وہ بات ختم ہو گئی. اب آگے یہ سوال جو تھا کہ باری تعالیٰ مدد حاصل کرے اپنے نام کے ساتھ یا برکت حاصل کرے, اسی طرح آگے اہدنا یا اییاک نعبد کہے, تو یہ باری تعالیٰ کس کی عبادت کرتا ہے, مدد ہدایت کس سے طلب کرتا ہے, یہ باری تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تھا نا. اس سوال کا جواب دیا کہ یہ ہو یا مآباد, یہ مقول ہے بندوں کی زبانوں پر تاکہ جانیں کہ کیسے برکت حاصل کی جاتی ہے اس کے نام کے ساتھ. یہ بسم اللہ میں آ گیا, کیسے حمد کی جاتی ہے اس کی نعمتوں پر, الحمدللہ رب العالمین, یہ ہو گیا. اس طرح سوال کیا جاتا ہے اس کے فضل سے, اہدنا الصراط المستقیم, یہ سوال ہو گیا اس کے فضل سے. تو گویا طریقہ تعلیم کیا جا رہا ہے, نہ کہ باری تعالیٰ اپنے طور پر برکت حاصل کر رہا ہے یا کسی کی عبادت کا اعتراف کر رہا ہے یا کسی سے ہدایت طلب کر رہا ہے. اور سوال, بسم اللہ اصل حروف مفردہ جو ہیں تو ان میں طریقہ کیا ہوتا ہے پتہ پڑا جائے, تو یہاں پھر کسرہ کیوں دیا گیا ہے, بسم اللہ ہونا چاہیے تھا, بسم اللہ جو ہے وہ کیوں ہے. اصل تو بنا جو ہے اس میں تغیر تبدل نہیں ہوتا, تو اصل یہ ہے کہ سکون اس میں ہونا چاہیے, لیکن اگر حرکت دینا پڑے پر فتح خفیف ہے تو اس لیے فتح جو ہے تو وہ دے دیا, تو پھر مکتوب پڑھنا چاہیے تھا, کسرہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے بسم, یہ کیوں. اس کا جواب دیتے ہیں, ایک تو اس کا لازمی اثر کیا ہے جس پہ داخل ہوگی اسے کسرہ دیا جائے گا, مگر تو بے زیدن زید کو کسرہ حاصل ہو گیا بے کی وجہ سے, تو دوسروں کو کسرہ دیتی ہے, اثر اس کا یہ ہے, پھر آپ اس کو بھی مقصور ہونا چاہیے تاکہ اس کا جو عمل ہے اور اس کی جو ذات ہے ان میں توافق جائے تو وہ پیدا ہو جائے. ایک تو یہ وجہ ہوگی, دوسرا حرفیت جو ہے تو وہ اس کو لازم ہے, ہر جگہ یہ بطور حرف جو ہے تو وہ استعمال ہوگی, اور حروف جو ہے تو وہ مبنیات ہیں, افعال ہے تو مضارع مورب ہے, ماضی جو ہے وہ مبنی ہے, اس میں مورب بھی ہوتا ہے مبنی بھی ہوتا ہے, تو پھر مورب ہونے کی حیثیت سے مختلف حرکات وارد ہو سکتی ہیں, لیکن حرف مبنی ہے تو وہاں ایک ہی حالت رہنی چاہیے. تو اصل تو یہ تھا کہ کیا ہوتا, مبنی پر سکون ہوتا, لیکن پھر کیا کیا, چونکہ اثر آگے اس کا کسرہ ہے تو پھر اس کو بھی کسرہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. یہ دونوں مل کے دلیل بنیں گی, لزوم حرفیت بھی اور کسرہ جو ہے وہ بھی. اکیلے اگر رکھی جائے تو پھر کئی حرف ہیں جو مفتو ہیں, لزید قائم تو یہ حرف بھی ہے اور مفتو بھی ہے, تو پھر حرفیت کا تقاضا اگر کسرہ ہے تو پھر لزید کہنا چاہیے, لزید نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح اور بھی منزو منز, مجھ میں سکون آ گیا, منظر جو ہے تو وہ جارے ہے تو, لیکن وہاں اور حرکات جو ہیں تو وہ آ رہی ہیں, لہذا یہ دونوں مل کے ایک دلیل بنیں گی کہ اثر اس کا بھی لازمی طور پر کسرہ ہوتا ہے اور حرفیت بھی, تو یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر لا والا اس کو مقصور پڑا جائے گا. اور بال کثرت دیا ہے, با کو زینت کے کسرہ دی گئی ہے با, اور حال یہ ہے کہ حق حروف مفردا کا کیا تھا ان کو فتح دیا جاتا, کیوں کسرہ دیا گیا ہے لاختصاص سے بلزوم الجر بلزوم الحرفیت واسطے مختص ہونے اس کے ساتھ لازم ہونے حرفیت کے اور جر کے, جر اس کا اثر ہے اور حرف ہونا اس سے لازم ہے, تو پھر حرف بھی ہو اور اثر اس کا کسرہ بھی ہو تو لہٰذا اس کو پھر مقصور پڑھنا چاہیے, اس لیے یہاں اس کو کسرہ دے دیا گیا ہے. کما کو صرف لام الامر لام الاضافت غلام الزیدن اسی طرح لیضرب زیدن یہ کسرہ دیے گئے ہیں, تو اسی طرح حالانکہ حق کیا تھا پتہ دیا جاتا کیونکہ حروف ہے مفردہ ہے, لیکن ان کو کیا کیا گیا کسرہ دیا گیا ہے کیونکہ غلام الزیدن غلام الزیدن یہ لاوا لاگے کسرہ پایا جا رہا ہے, جب اثر اس کا کسرہ ہے تو پھر خود اس کو بھی مقصور جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. لام امر تو کسرہ کوئی نہیں نہ دیتا, پھر وہاں فتح دے دیا جاتا, وہاں کیوں نہیں, کیونکہ جو کسرہ ہے یہ کلیل ہے اور الکلیل کل معدوم ہے, تو سکون کے اس لحاظ سے قریب ہو گیا نا, تو سکون میں بھی عدم الحرکت ہوگی اور یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو گیا, اس مناسبت کے تحت پھر یہاں بھی بے کو بھی کسرہ دے دیا گیا ہے. بس وہ لازم ہونے حرفیت کے اور جر کے, جیسے کہ کسرہ دیا گیا نام امر کو اور نام اضافت کو, جو حالے کے داخل ہو اس پر مظہر پر مظہر کی قید لگائی ہے, کیونکہ غلام ہو تو غلام اللہو پڑھا جائے گا نا, غلام ہم تو غلام اللہم اس طرح ہوگا, تو وہاں تو نہیں نا کسرہ لام پہ پڑھا جاتا جب ضمیر پہ داخل ہو, تو اس لیے مظہر کی قید لگائی ہے. للفصل بینہما و بین لام الابتداء و لام التاکید, تاکہ لام امر اور لام اضافت میں اور لام ابتداء اور لام تاکید جو ہے تو ان میں فرق ہو جائے, وہ مفتوع ہے, پھر اس کو مقصور کر دیا گیا ہے. والاسم دے کی بات ختم ہوئی, آپ کے اسم کی بات جو ہے وہ شروع فرما لی, اس میں اختلاف ہے کہ اصل اسم ہے یا سمن ہے, تو جس کی گیند ہے تو ان کے نزدیک یہ کیا ہے ناقص معذوف اللام اصل سمن کا پرواؤ جو ہے وہ اس سے حذف کر دی گئی, کثرت استعمال خفت کو چاہتا ہے, خفت بہی صورت کر دی گئی کہ واو کو آخر سے حذف کر دیا گیا. یہ مشرقین کا مذہب ہو گیا. کوفی کہتے ہیں کہ اصل بسم تھا, پھر واو کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر حمزہ وصل لیا تو وہ لایا گیا. دلیل اس پر کیا ہے کہ اصل جیسے ون ہے بسم نہیں ہے, یہ شاید لوگ تصریف ولا اسما, اگر وسم کی جمع ہوتی تو اوسام آنی چاہیے تھی نا, جبکہ یہاں اسما ہونا رہا ہے جمع الجمع اسامی آ رہا ہے, تصغیر وسیم نہیں آ رہی سمیم آ رہی ہے, ماضی جائے تو وسمت نہیں آ رہی سمیت آ رہی ہے, تو اس طرح پتہ چلا کہ معطل ہے اور معذوف اللام ہے مثال نہیں ہے. حرف علت سے کل موت مثال ہو گئی نا, لام کل موت پھر ناقص ہو گیا. اسی طرح ہدن یہ ہدایہ دی ناقص یہی ہے, تو سمن آتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ لام کلمان جو ہے وہ حرف علت ہے. اسی طرح شاعر کا قول ہے واللہ اسما کا سمن مبارکن آثار اللہ بے اشارہ کا, تو یہاں سمن پایا گیا تو پتہ چلا اصل کیا تھا سما گن, پھر واہ متحرک ما قبل مقبول سے بدل گیا, پھر ارتقا ساتھ نائن سے گر گیا تو سمن جو ہے وہ بن گیا. تو تصغیر اشیاء کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے, جمع بھی اشیاء کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے, تو جب جمع اسما ان ہے اوسام ان نہیں, تصغیر سمیون ہے حسیم ان نہیں, تو پتہ چلا کہ اصل میں یہ کیا ہے ناقص ہے اور واو لام کلمہ جو حذف ہو گیا اس سے. اس پر اشکال یہ تھا کہ قلب بھی دوتا رہتا ہے نا, ہو سکتا ہے پھر لام کلمہ کو فا کلمہ سے پہلے لایا گیا ہو یا فا کلمہ کو مؤخر کر دیا گیا ہو, واو ابتدا میں تھی تو مؤخر سے کر دیا گیا, تو یہ قلب مکانی والی صورت ہوگی کہ فا کلمہ میں کیا تھی واو اس کو پھر پیچھے کر دیا گیا, تو اس طرح اس رسمن کو سمن زیاد وہ بنا دیا گیا. اس کا رد کرتے ہیں کہ قلب ایک آدھ جگہ ہوتا ہے, یہ تو نہیں کہ ساری گردانیں اور جتنے سیگے ہیں جمع تصویر وغیرہ کے ہر جگہ قلب ہی قلب ہو جائے, یہ بعید ہے. اس لیے یہ قلب والا قول قلب سے خالی لوگ ہی کر سکتے ہیں. اور اس نزدیک پچھلی جن کے ان اسمال سے ہے جن کے آخری حرف کو حذف کیا گیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے, اور پھر اوائل جو ہے تو وہ مبنی ہو گیا کس پر, سکون پر, سمون اس طرح ہے تو پھر واو ختم ہو گئی تو سم رہ گیا, تو پھر سین کا کسرہ جو ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا, اور حرکت جو ہے وہ عین کلمے کو دے دی گئی, اور ابتدا میں پھر حمزہ رسلی جو ہے تو وہ لایا گیا تاکہ ابتدا بالساکن جو ہے وہ لازم نہ آئے. تو لہذا من دعابہم یبتدی بالمتحرک, طریقہ یہ ہے کہ ابتدا متحرک سے کرتے ہیں ساکن سے نہیں کرتے ہیں. ابتدا بالساکن محال ہے یا ممکن ہے, لیکن طریقہ یہی ہے کہ ساکن کے ساتھ ابتدا نہیں کی جائے گی. تو من دعابہم سے واضح کیا نا کہ یہ ممتنع نہیں ابتدا بالساکن, بلکہ طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ متحرک کے ساتھ ابتدا کی جاتی ہے. عجمی الفاظ جو ہیں وہ اگر دیکھو تو ان میں ابتدا جو ہے تو وہ ساکنوں کے ساتھ ہی ہوتی رہتی ہے, متحرکات کے ساتھ نہیں ہوتی. مثلا روٹی اگر پیش پڑھو تو رو ہونا چاہیے تھا, روٹی زبر پڑھو تو روٹی ہونا چاہیے تھا, کسرہ دو تو ریٹی ہونا چاہیے تھا, یہ ریوٹی. تو یہ کوئی حرکت بھی نہیں پڑی جا رہی ہے نا اس پر, لہٰذا ابتدا بالساکن محال نہیں ہے. صرف طریقہ یہی ہے کہ ابتدا بالمتحرک جو ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا طریقہ کیا ہے کہ ابتدا کرتے ہیں ساتھ متحرک کے اور وقف کرتے ہیں ساکن پر. یشاد الہو دلیل اس پر کیا ہے کہ معذوف اللام ہے معذوف الفاعل نہیں ہے, شاید اس کے لیے گردان اس کی عمر اسماء کے اور اسامی کے, اسماء جمع ہو گئی اسامی جمع جمع ہو گئی, اسماء ون تھا پھر الف زائدہ کے بعد واو آ گئی تو اسے حملے کے ساتھ تبدیل کر دیا, جمع الجمع اسامی یو اس طرح تھا پھر وہ جمع جو ہٹا دیا گیا اسامی یہ بنا دیا گیا. چلی تصویر سمین ہو گیا, بازی سمیت ہو گئی, اسی طرح سمن ادن کی طرح آتا ہے تو ادن تو بال اتفاق ناقص ہے نا, تو پھر سمن کا بھی ناقص ہونا ثابت ہو گیا. چلی کالا شاعر نے کہا ہے واللہ اسماء کا, اللہ نے نام دیا تجھے نام مبارک یعنی صحیح دیا, اس طرح کا نام دیا تو وہ دیا آسارا کلّہ بھائی اسارا کا نام کے ساتھ بھی اللہ نے تجھے ترجیح دی, جس طرح کہ تیری ذات کو ترجیح دی ہے, ذات کو شرف فضل عطا کیا تو نام بھی اسی کے مناسب برکت والا جائے تو وہ دے دیا. اب سوال کیا تھا کہ اصل میں تو کیا ہو ناقص کی مثال, لیکن تبدیل کر دیا گیا اس کو ناقص بنا دیا گیا ہو, مثال وادی کو ناقص وادی بنا دیا گیا ہو, تو رسمن کو سمون بنا دیا گیا قلم مکانی کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. قلب کا دعویٰ یہ بعید ہے, غیر متعارد نہیں ہر جگہ پہ جاری ہونے والا, ایک آدھ جگہ پر قلب ہوتا ہے نہ کہ ساری گردانیں اور جو جمع جمع جمع وغیرہ ہے یا تصویر ہے ہر جگہ قلب ہی قلب پایا جائے. سو دوسرا قول اس میں کیا ہے, خیر پہلے وجہ اس کی بیان کرتے ہیں کہ یہ ناقص جو ہے تو پھر ناقص واوی ہے یا یائی ہے, یہ ناقص واوی ہے اصل کیا تھا سمون, تو پھر اس من میں یہ مناسبت سم کے ساتھ کیا پائی گئی ہے. سم کا معنی بلندی ہوتا ہے, تو پھر یہ اسم جو ہے تو یہ بھی مسما کے لیے رفت ہوتا ہے, اس کی پہچان کا آلہ اور ذریعہ ہوتا ہے, تو اس لیے پھر اسم کا لفظ جو ہے اس سمون سے مشتق کیا گیا ہے. اسم فعل عرب پر بھی عظمت شان کا مالک ہوتا ہے, پھر بندے جو ہے اچھے سے اچھا نام ان کا رکھا جاتا ہے, تو اس طرح پر نام کے لحاظ سے عظمت جو ہے تو وہ ثابت ہو جاتی ہے. اور اشتقاق اس کا سم سے ہے کیونکہ اس سے وہ رفت کے معنی میں ہے, اور یہ اسم جو ہوتا ہے نام تو یہ بھی رفت ہوتی ہے مسما کے لیے, اور شعار اس کے پہچاننے کا ذریعہ ہوتا ہے آلہ ہوتا ہے. شعار کا وزن آلے کے لیے ہوتا ہے نا, اکال ڈھنگا باندھنے کا, تو شعار آلہ ہو گیا جاننے کا پہچاننے کا, تو یہ ہو گیا. یہ تو آگے دوسریوں کے مذہب کی تاکید کو بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں رسم ہے, پھر واو ہٹ گئی تو سمت یہ بن گیا, تو حمزہ وصلی جو ہے وہ عوض میں دے دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ لیکلا الا لوہو, تاکہ تعلیل جو ہے وہ کم ہو, حمزہ برقرار رہے گا لیکن واو جو ہے تو اسے بدلنا پڑے گا. اس پہ اعتراض فرماتے ہیں بجاوی علیہ رحمت کہ جس کے ابتدا میں حذف پایا جائے تو وہاں بدل میں حمزہ لایا جانا یہ بعید ہے, یہ عام استعمال نہیں, بدل آخر میں لایا جاتا ہے نہ کہ ابتدا میں لایا جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ دعویٰ کرنا کہ حمزہ واو کے بدل کے طور پر آیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرا, پھر حمزہ اگر بدل کے طور پر تھا تو لازم ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں لازم بھی کوئی نہیں بلکہ سمون سمون وغیرہ تو وہ بھی پڑھا جاتا ہے, جس طرح شاعر کے قول میں بسم اللہ الذی فی کل سورۃ سمو یسمو, لہذا پتہ چلا کہ بغیر حمزے کے بھی پڑھا جاتا ہے. پھر اگر بدل ہے حمزہ پھر وہ لازمی ہونا چاہیے تھا, قطعی ہونا چاہیے تھا, وصلی تو نہیں ہونا چاہیے تھا جو گرتا رہ جائے. اور نزدیک کرسیوں کے اس کا اثر بسمون ہے, بس عزب کیجیے واہ اور زیرے اس کے حمزہ وصلی تاکہ کم ہو اس کا لال, اور رد کیا گیا بھائی تو حمزہ نہیں جانا گیا حال کے داخل اوپر اس کے جس کا صدر ابتدائی سازت کیا گیا ان کے کلام میں, بدل آخر میں آتا ہے ویدن میں تو ایدا تن بنا دیا گیا ایوز تا آخر میں آ رہی ہے نہ کہ ابتدا میں. چلیے ایک تو یہ ہو گیا کہ جس کا ابتدائی سازت کیا گیا ہو تو وہاں بدل لانا تو یہ معمول نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر بدل ہے تو لازم ہونا چاہیے تھا, قطعی ہونا چاہیے تھا حمزہ, وصلی نہیں ہونا چاہیے تھا جبکہ یہ وصلی ہے اور بغیر حمزے کے بھی پڑا گیا اسے جس طرح سمون سمون سمو. چل اور اس کے لغات سے سمون سمون کہا شاعر نے اس ذات کے نام کے ساتھ جس کا ہر صورت میں سمو نام ہے. چلو یہ بغیر حملے کے آ گیا نا, حالانکہ بدل ہے تو پھر قطعی ہونا چاہیے تھا, تو یہاں اس کو وصلی بنا دیا گیا ہے. چلو پڑھنا ہے گے کیا